Oh.

Trebuie măritoare creștină. Trezele se trebuie anul Mântuirii 2007, ziua încrumițării pe fericitului Părinte Daniel, ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. După păstorirea binecuvântată a Părintelui Patriarh Teotis, o durată de peste două decenii, poporului Dumnezeu din România și-a primit cu bucurie tinerește nouă patriarh. De atunci au trecut prin mila Domnului 6 ani. Astăzi, la 6 aniversar, ne-am rugat Domnului Hristos să dumnezească liturghie și la slujba de Deu, ca pe fericirea sa pe Sfintele Patriarh Daniel, să fie dăruit în continuare Sfintelor Biserici, în pace, în cinste și sănătate, cu zidire îndelungată, mărturisind cu putere și drept cuvântul adevărului. Mărturisirea cuvântului lui Dumnezeu este sarcina de căpetenie a Arhiereului lui Hristos și cu atât mai mult a celui așezat să prezinteze adunarea arhiereilor constituiți în Sfântul Sinod. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel, venit pe scaunul patriarhal după 18 ani de rodnică slujire arhierească în Moldova, a înțeles necesitatea continuării lucrării de mărturisire a lui Hristos în noua slujire, s-a integrat rapid și specific în aceasta, iar acum, la 6 ani de la intronizare, putem observa roadele bogate ale acestei slujiri. În câteva minute și pe pretenția epuizării subiectului, permiteți să prezint câteva elemente din lucrarea Părintelui ca fericitului Părinte Daniel ca patriarh în acești primi 6 ani ai păstorii sale, păstorii aflată sub semnul mărturisirii Evangheliei Domnului Hristos. Mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos este împlinită în viața credincioșilor și împlinirea preoților sub obrăbirea greilor din lumea lui. La nivel de parohie, pe lângă viața liturgică sacramentală care rămâne esențială, preoții au nevoie în permanență de instrumente de lucru, programe misionare, proiecte catedrice. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a pus prin hotărârea Sfântului Sinod în adunarea preoților parohiilor astfel de materiale așezate sub rigida unor cuvinte cheie, Hristos împărătășit copiilor, alege școala, care a mântuit și așa mai departe. În același timp, prefericitul Părinte Patriarh Daniel a înțeles din primele zile ale păstorii sale patriarh necesitatea așezării de arhierei în eparhiile recent înființate din țară și a înființării de noi eparhii în cadrul comunităților românești din Europa Apuseană sau din extremul României. În acestea din urmă, în deoseb, s-a remarcat în ultimii ani o intensificare a vieții bisericești prin înființări de parohii, zidiri de biserică, organizări de centre eparhiale, apariții de publicații, etc. Mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos în contextul lumii de astăzi impune și folosirea altor mijloace decât cele tradiționale. Acestea rămân esențiale, adică amponul, cartea scrisă, catecheza, dar pe lângă cele menționate și în strânsă legătură cu acestea, mijloacele moderne de comunicare se impun cu necesitate. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel s-a deschis categoric spre această zonă, încă din timpul păstorii sale de Iași. Aici, la București, această preocupare a cuprins noi de suntem. Lucrarea misionară prin radio și televiziune, îndeoseb așezată sub semnul Sfintei Trăimi, face posibilă mărturisirea Evangheliei și acolo unde, de obicei, acest lucru este mai nevoios. Singur Dumnezeu știe câte persoane singure găsesc prin intermediul radioului și televiziunii fații generoase de mântuire sufletească, de confort pământului, de regăsirea stării de bucurie și de nădejde. Personal am cunoscut multe situații în care au fost rostite cuvinte precum Dumnezeu să-i răsplătească patriarhului pentru darul oferit prin Hristos. Mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos are nevoie, pe lângă oameni trăitori ai vieții în Sfântul Duh, de izvoare oferite care să hrănească pe cei încometați și însetați de pâine această ființă și de apă cea bine. Scrierile Sfinților Părinți nu pot lipsi din această sursă de hrană. De fapt, fără aceste scrieri împreună cu Dumnezeiasca Scriptură, nu poate fi concepută viața creștină. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a constatat faptul că, deși reținem în limba română colecția părinți și scriitori bisericești, datorită datorată în deosebii predecesorilor săi patriarhii Iustin și Teodosie, este de urgentă necesitate intensificarea lucrării de traducere din limba greacă și latină a numeroase scrieri patristice pe care nu le avem în limba română. Rolul acestei constatări n-a întârziat să apară și opere fundamentale ale dumnezeieștilor părinți au fost traduse, editate și tipărite în atelierele tipografice noi de esențial ale patriarhiei Domnului. Se cunoaște de asemenea faptul că multe alte lucrări patristice sunt în diferite etape de pregătire în cadrul viitorii patriarhale, încât, cunoscând determinarea care le definește pe întâi stătătorul bisericii noastre, avem încredințarea că an de an, codile de teologie, preoții, monahi și credincioșii vor primi la scurte intervale de timp noi volume din colecția părinți și scriitori bisericești. Aceste scrieri, așezate împreună cu îndreptările și ortodoxiile cărților trecut, oferă parohiilor și mănăstirilor conținutul adecvat continuării vieții bisericești, care are nevoie în permanență de înnoire liturgică și patristică în Duhul tradiției. Mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos cuprinde într-un mod special pe cei chemați prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu să urmeze o școală teologică. Aceștia au nevoie de o viață duhovnicească adecvată a ceea ce vor fi ei într-o bună zi, dar și de instrumente academice care să-i ajute în confruntare cu o exigență din ce în ce mai mare pe care o au oamenii astăzi în legătură cu lucrarea bisericii. Implicat adânci de foarte mulți ani în cercetarea teologică și cunoscător de aproape ceea ce se întâmplă în arealul școlii teologice din România și din afara ei, prefericitul Părinte Patriarh a inițiat și multe rezultate se văd deja, alcătuirea unei serii de instrumente de lucru academice pentru profesorii, cercetătorii, doctoranții, masteranții și studenții facultăților de teologie, precum și pentru cei care în lumea academică și universitară arată interes față de viața bisericii. Seria de instrumente și dicționare de mediu teologic, alcătuite sau în curs de alcătuire de cei mai cunoscuți ostenitori în școala teologică românească, ajută misionarul de astăzi, membru al preoției sacramentale sau universale, să dialogueze cu cei care caută din partea teologilor bisericii să primească răspuns avizat, bine documentat și coerent prezentat. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a acționat cu putere în această direcție, avertizând totodată în multe din intervențiile sale pe teologia academică, înzestrată cu instrumente de măsură, își împlinește rațiunea de a fi numai în interiorul unei vieți duhovnicești adecvate. Mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos nu este să știe bine condiționată de locul sau cultura lui. Cu toate acestea, în anumite situații sunt necesare repere puternice spații sale cu calitate de simbol și putere inspiratoare. Un astfel de simbol inspirator și cu putere multă este așezământul liturgic, misionar și cultural, așezat sub denumirea de Catedrala Lumii Neamă. Prefericitul Părinte Daniel a preluat slujirea de patriarh într-un moment în care se împlinea o decizie hotărâtă în legătură cu acest deziderat exprimat cu insistență de-a lungul timpului și în mod special după 1990. Nu puține și nu ușoare au fost obstacolele aflate în calea începerii și desfășurării ulterioare a lucrărilor la Catedrală. Răbdare și insistență, înțelepciune și curaj de o hotărâtă, construcția Catedralei a ajuns, sub coordonarea patriarhului, la un punct în care o altă cale decât a continua nu există. Cu mila Domnului, nu va trece multă vreme până la momentul în care Catedrala Sfintei Patriarhii va intra în rândul celorlalte catedrale care împodobesc capitalele Domnului Creștin. Ea va umple un dor sesizat de multă vreme în misiunea bisericii, va împlini o necesitate liturgică evidentă și va fi acel loc în care numele Domnului să fie prea slăvit de tot omul. Constatând ce s-a realizat într-un timp relativ scurt, sub mâna hotărâtă a prefericirii sale, suntem încredințați prin purtarea grija cerului, că nu este multă vreme, Catedrala și va începe lucrarea specifică în sediul neapărat de Domnului. Mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos implică starea de jertfă continuă din partea oamenilor sfinți, dar și de o fază materială adecvată. Este vorba de locașuri de închinare construite cu mult efort, edificii care au posesc așezăminte de calitate educaționale, culturale, economice și așa mai departe. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a conștientizat acest lucru. Și în ciuda dumneavoastră lucruri venite din partea celor care nu cunosc din interior și din mod real nevoile bisericii, a continuat să lupte pentru redobândirea bunurilor bisericii confiscate, la care a adăugat la Iași, de aici, alte de noi. Gestionarea corectă și eficientă acestor bunuri și punerea lor la dispoziția misiunii bisericii în componentele ei liturgice, de calitate, de educație sau de cultură, au fost preocupări importante în cei 6 ani de slujire ca patriarh a prefericitului Părinte Daniel. Aceste bunuri, împreună cu sprijinul acordat de autoritatea statului în interiorul Domne, se adaugă suportului material pe care îl oferă cu generozitate credincioșii, suport care rămâne singurul constant și nesupus în coațiilor de ordine. Pentru toată această strădanie, de mărturisirea cuvântului adevărului, de mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos, împlinită în cei 6 ani de patriarhat de către prefericitul Părinte Patriarh Daniel. Și pentru toate celelalte care nu au putut fi cuprinse în acest cuvânt, și Dumnezeu și oamenii ne cunosc, aducem mulțumire lui Dumnezeu. Să ne rugăm de Domnul Hristos să-L aibă în continuare cu Părintele Patriarh Daniel sub ocrotirea sa, întâlnindu-l, spune plăcerea Bisericii, cu bună vestirea Dumnezei și sale învățături, dărându-i sănătate, îndelungare în zile și putere cu propovăduirea Evangheliei. Purtarea de grijă a Părinților lui Dumnezeu să cuprindă întreaga Biserică Ortodoxă Română, pe credincioși și monahii, preoți și arhierei săi, pe prea fericitul Părinte Patriarh Daniel, pentru ca împreună, urmând drumul celor ce ne-au precedat în dreapta credință, să-L prea slăvim pe Dumnezeu, cel trăim în lăutat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Permiteți-ne, Părinte Patriarh, dacă era Sfântului Maicii Domnului, ca inspirați de prea Sfânta, inspirați de prea Sfânta Răsătoare de Dumnezeu, de lumina și căldura ei și o continuați intrarea la care v-a primat Dumnezeu în inima Bisericii noastre și neamului. Gracias.